uderza z precyzją snajpera. Rap jest brutalny, mam cel kilku zawodników, to ostrzeżenie. Ja zostawiam po sobie ślady, których ty nigdy nie zatrzesz. Wielu raperów marnie kończy tak, jeszcze zanim zacznie ja. Pierdolę biały towar i pierdolę media. Fałszywa cukierkowa, jebana skurwysyneria. Na to patrzy artyleria, gdzie pruderia nie istnieje. To ten arcymateria, seria traków na Twitterie. To nie rap, te refery, ten z łapnym refrenem. To rap numerem jeden, co po nim poryty beret. To skillsy, intelekt, to rym z charakterem. To styl flow z powerem, to nieczysty interes, bo to pasja, zajawa. Ten level to czemu luk ma? Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale wie to miejska dżungla. Mam kupla nawet dwóch od tych liter B i C. Robimy tu hard leader i ty wiesz już o CB. To naszej natury zew, ty lepiej tego nie kopiuj. To ten rap nie dla idiotów, słabych MC zamienia w pop. Zasiadam do stołu, puszczasz beat i znów wiemy, że to umiem. Bo co numer, rodzę się jak Feniks, popiołu, bo skunie. U mnie pite długi weekend, jak i wszystkie urlopy. Nie jestem alkoholikiem, czyścisz z tej głupoty. Tak czy owak to stilo i zwroty krążą po mieście. To metoda pistą chwilą szajm, co w rapie najświeższe. Po pierwsze się z Unią i biorę się do pracy. Nie dostaję hajsu z Western Union, tym bardziej z tacy. Ej, wiem, że są tacy, którzy mówią ciągle lipa. Ale kiedy whistle wchodzi na beat, to wchodzi na VIP-a, tak. I nie masz pytań, jest rodzaj typa, który często nas obraża. Moja ekipa śle im kwiaty, potem w jedną na cmentarzach się zdarza, choć nie robię bum bum bum z prawdziwych klamek. Po prostu z tłumu jakiś hamek może mieć przejebane. I gdy zadaję ci pytanie, czy chcesz dziś gryf na scenie, nie zdążysz odpowiedzieć, bo dostaniesz wyprzedzenie. Kto? Teraz bez cenzury uderza z precyzją snajpera. Rap jest brutalny, mam cel kilku zawodników, to ostrzeżenie. Teraz bez cenzury uderza z precyzją snajpera. Rap jest brutalny, mam cel kilku zawodników, to ostrzeżenie. Biorę puchy i znów piszę ważne rzeczy po rewirze. Dzięki temu nawet głuchy może poznać moją ksywę. We mnie zajawki wciąż żywe, jak szacunek do oldschoolu. Gdy gram PC, DJ Krep, sokatujesz to do bólu. Twój sąsiad też to zna, nieważne czy lubi słucha. To prawdziwe gówno, na którym nie siada mucha. Dobra, dawaj bucha. Jaram się jak krysiwiec, za każdym razem ty mi daje bić siwer. Dziś widzę, jak bardzo moja ekipa jest potrzebna, bo co drugi skład to lipa, a flow chyba mają z drewna. Ero zapewnia słuchaczom najświeższy towar, bo tak upycham te rymy, że to się nie mieści w głowach. Sekcja alkoholowa, kosi mi kisi wyrłyso. Dodaj Ero, to się równa grupę melo. W trupie tero, mimo to kochają nas barmanki. Gorzej z ochroną, gdy walę wódę na szklanki. Teraz bez cenzury uderza z precyzją snajpera. Brat, rap